sasabihin lang ako. Siya ay matangkad na patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin mo halata. Ang kulay o kung ano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga ka. Siya ay matangkad na patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin mo halata. Ang kulay o kung ano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga ka. Sila na ang tanging alamay, ang mangusga ng iba. Pero hindi na aamoy ang sariling baho nila. Nagagalit pag may nakikitang iba na masaya. Gumagamit ng kapwa para lamalamang anilang ibang tao. Kahit na paano, hindi nang hihinayang ipakita sa mga tao kung gaano kagaspang ang ugali. Sana'y mabali at hindi na pamarisa na mapigilan dumami. Tangi pala tandaan. Siya ay matangkad na patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin di mo halata. Ang kulay o kung gaano kakapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga. Pahit, buko ay karamdaman na wala ng lunas. Kahit anong gawin mo, hahanapan ka ng butas. Pati bata, ginagago, palibhasa kasi bago. Bakit di ka pa magbago? Alimasag, alimango, itaya mo na lahat. Pakilatag, pati pato, para lang makatanggap ng palapakang masigabo. Ay kailangan mong ialay, laway, pawis at dugo. Pero nandyan sila, nila mo ng panibugo. Pag ikay umasenso, meron agad magtatangka. Na ikay pabagsaking, gaya ng mga talangka. Kaya naman namamangha, ang mga nagbabanta na bumangga sa aking barko. Tatao pang inyong bangka. Anong mapapala mo? Mabuti pa siguro maghanap ka ng trabaho kaysa sa mamusga ka. Di mo ako kilala, pero kilala kita isa-isa kanila. Siya ay matangkad yung patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin di mo halata. Ang kulay yung kung gaano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak sa laga. Sa cross ang aming landa, sa wakas bukas ng aming pinto. Muling mamamayag pagkat walang makakasubo. Sa muling pagbangon ay aahon ng panibagong yugto ng kabanata ng aming istoryang hindi hihinto. Sa kabilang panig ay nagbabalak na lamang maparisan. Sige subukan tingnan, ewan kung di ka pagbawisan. Sa kakaisip ng panibagong habang at galaw. Subalit ang katotohanan ay walang kaagaw. Ang katulad namin na dalubhasang sumulat ng letra. Mga pangungusap kung kailan may di mo kayang ikwenta. Sa dami ng gustong umentra, sinubukang mapalitan. Ngunit naglagan di makayanan tanggapin ng ilan. Kahit na sino pa yan ay hindi ko sasantuhin. Hindi mo ko pala mo kaya, wag mo kong babastusin. Kalimutan mo kayang agawin pang aming mga trono. Pagkat lagi pambihira ng aming katagat mga tono. Tara! Siya ay matangkad yung patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin di mo halata. Ang kulay yung kung gaano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga. Ang di ko lang maintindihan ay bakit sa akin nagalit ng may isang taong sa akin ay makataong lumapit. Tumingi ng tulong upang sa mga bago niyang awit ay marating ang pangarap na kitagal niyang hinanap. Subukan mo ang ilagay ang iyong mga paa sa kanyang kinatatayo. Ah, wala kang pinag-iba dahil malamang siya sa'yo ay nakahihigit pa. Nakayanan niyang umamin kahit nakapikit pa. Siya ay matangkad yung patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin di mo halata. Ang kulay yung kung gaano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga. Siya ay matangkad yung patapay at hindi mataba. Pag di mo siya kilala sa tingin di mo halata. Ang kulay yung kung gaano kapapalang kanyang mapa. Dalawang kamay, dalawang paa pero utak talaga. Yeah. Conflict Nine. Isasabihin lang ako.